je fixen. Een hele goede avond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Er is weer volop discussie over de toekomst van de wallen in Amsterdam. Is het gebied nog wel leefbaar? Het stadsbestuur heeft allerlei aanpassingen gedaan, zoals minder reclameverlichting en een blowverbod. Een verlies van de imago van Amsterdam. Dat hoort bij Amsterdam. Ik kan me wel voorstellen dat ietsje minder. Het is wel heel erg druk in drukke tijden. Heel veel mensen hier die hier wonen vinden dat ze moeten blijven. Ik loop 40 jaar hier in de buurt. Ik vind het dood en doodzonde wat ze nu allemaal aan het doen zijn. Ze zijn gewoon Amsterdam op vele fronten kapot aan het maken. Ja, en hoe zit het dan met die eventuele verplaatsing van die prostitutie naar Amsterdam-Noord? Straks een debat tussen twee Amsterdamse raadsleden. Maar nu eerst, bijna de helft van de Nederlandse bevolking heeft er mee te maken gehad, of krijgt er mee te maken, het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. En voor heel veel vrouwen is dat absoluut geen pretje. Het is gewoon heel pijnlijk. Doet zeer. Je gaat er naartoe met het idee, ik ga iets doen wat zeer doet. He, want het is een heel pijnlijk traject. Je borsten worden echt geplet. Alle twee mijn borsten zagen echt gewoon, ja, tot bovenaan toe. Zijn ze rood. Dus gewoon, je kunt echt gewoon zien dat ze, ja, mishandeld zijn. Muriel van der Draai kan erover meepraten. En zij besloot in actie te komen. Ze zette een petitie op, kreeg bijna 100.000 handtekeningen. Vandaag diende ze het voorstel in bij de Tweede Kamer. En ze is bij ons de gast. Hartelijk welkom. En ook de gast is Nora Voormolen, radioloog in het LUMC en onderzoeker. Ook hartelijk welkom. Wilt u hierop reageren? Dat zou heel fijn zijn. Doe dat dan vooral via onze Radio 1-app. Muriel, bijna 100.000 ondertekenaars. Ja, ik zeg bijna. De teller staat op 98.409, om precies te zijn. Was u verbaasd? Ja, zeker. Zeker. Dit hadden we echt niet verwacht. Ik heb deze petitie al 2 jaar geleden opgestart. En ja, het is echt vooral de laatste tijd ontzettend hard gegaan. Ja. Ik wist echt niet dat het een pijnlijk verhaal werd, tot mijn twee zussen vertelden over deze mammografie. En toen hoorde ik eigenlijk hen vooral ook vertellen dat het zo vervelend is dat niemand je even van tevoren vertelt dat het pijn gaat doen. En dat de mensen die het afnemen ook nog vaak heel onaardig en lomp zijn. Nou, dat laatste. Ik denk dat overal waar mensen werken, kan iemand zijn dag niet hebben. Ik hoor ook juist het tegenovergestelde van veel mensen, gelukkig. Maar het is inderdaad wel wat u zegt. Dat er een taboe op heerst. Dat er een taboe is om hier niet over te praten. Okay, dat zullen uw zussen dan inderdaad ook daarmee te maken hebben gehad. Ja, nou, ik wist het dus inderdaad niet dat het veel problemen geeft. Waarom laat ik het anders zeggen. Wanneer besloot u dan in actie te komen? Nou, dat begon eigenlijk meer als een kreet dat ik zei van, nou, dit zou toch anders moeten, maar hoe krijg je zoiets voor elkaar? En iemand zei tegen me van, ja, dan moet je een petitie starten. Ik zei, nou, ik ga een petitie starten. Maar het was eigenlijk meer als een geintje, maar toen ging ik erover nadenken en toen dacht ik, ja, misschien is dat wel de manier om het onder de aandacht te brengen. Ja, even voor mensen die nu denken, nou ja, wat is nou eigenlijk het probleem? Hè? Hoe gaat dat dan? Ik ga het toch even schetsen. Als je nu voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker wordt opgeroepen, dan ga je naar een soort bus. Hè? Dat is vaak een bus. En dan krijg je een standaard mammografie. En dat betekent dat je borst tussen twee platen enorm hard wordt aangedrukt. En er wordt wel eens gezegd, als bij mannen de piemel zo hard tussen twee platen werd ingedrukt, dan was er al lang een andere oplossing. Ja, wie zal het zeggen? Ik hoor die natuurlijk ook vaak. Ik denk van, ja, het is ook wel appels met peren vergelijken. Oké, het is piemels met borsten vergelijken. Ja, nee, dat klopt. De screening aan zich is gewoon, de mammografie waar we het over hebben, is de beste screeningsmethode die er is. En dat zal ik ook altijd onderstrepen. Alleen er zijn verschillende soorten mammografie en dat is waar mijn petitie over gaat. Ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Wat zegt u in de petitie? Waar pleit u voor? In de meeste ziekenhuizen in Nederland wordt de drukinformatiegestuurde mammografie toegepast. Drukgestuurde mammografie. En dat wil zeggen dat er wordt gemeten hoeveel druk er nodig is om een goede röntgenfoto te kunnen maken. Bij de bevolkingsonderzoekcentra, daar wordt de krachtgestuurde mammografie toegepast. En daarbij wordt een grotere druk uitgeoefend. Die wordt door veel mensen, laten we even duidelijk hebben, niet door alle mensen, maar door veel mensen toch wel als erg pijnlijk ervaren. Ja, terwijl het wel heel belangrijk is om dat onderzoek te doen. Hè, voordat nu allerlei mensen denken, oh, nou, als dit het is, dan blijf ik maar weg. Het is wel belangrijk, toch? Ja, zeker, zeker. En dat is ook voor mij eigenlijk het uiteindelijke doel, dat alle mensen die opgeroepen worden, dat die ook daadwerkelijk naar de screening komen. Ja, want hoort u nu, dat is het doel. Ja, hoort u nu veel geluiden van mensen die wegblijven omdat ze bang zijn dat het zoveel pijn doet? 25% van de mensen die opgeroepen wordt, komt niet. Dat zal heus niet altijd hiermee te maken hebben. Mm-hmm. Maar ik denk dat een groot deel daarvan zegt, ik heb een eerdere slechte ervaring en ik durf niet meer. Nee. Ik ga niet meer. Nee. En nu zegt u, ja, kom nou met die drukgestuurde mammografie. En waarom is dat er dan nog niet op grote schaal? Bij dat, bij dat bevolkingsonderzoek? Ja, dat zal ongetwijfeld ook een financiële kwestie zijn. In mijn voorstel dat ik vandaag aan de Tweede Kamer heb ingediend, heb ik het advies gegeven om 3 onderzoekscentra nieuw in te richten met de nieuwste apparatuur en ook de laboranten daar goed toe op te leiden. En om de mensen die opgeroepen worden zelf een keuze te laten maken of naar de reguliere onderzoekscentra of naar een van deze speciale nieuwe onderzoekscentra. En dat ze dan ook daarmee meteen meedoen aan een onderzoek. Dan heb je ook meteen onderzoekscijfers en kun je verder gaan onderzoeken wat er mogelijk is. Ja. Mevrouw Voormolen, ook hier aan tafel, u bent radioloog en gespecialiseerd in het opsporen van afwijkingen in de borst. Dat doet u vooral in het ziekenhuis. Soms ook voor het bevolkingsonderzoek, had ik begrepen. Klopt, waar Muriel het dus over heeft, hè, over dat bevolkingsonderzoek. Herkent u de geluiden die je nu hoort van vrouwen rondom dat bevolkingsonderzoek? Ja, zeker. Ja. Wij zien in het ziekenhuis inderdaad vrouwen die niet naar het bevolkingsonderzoek durven te gaan. Soms met een afwijking die ze dan voelen. En dat is eigenlijk een beetje aan de late kant. Natuurlijk moet je altijd komen als je iets voelt waarvan je denkt het niet vertrouwt. Dan ga je naar de huisarts en dan kom je. Maar het is eigenlijk beter om het in een eerder borstkanker in een eerder stadium op te sporen. En voor sommige vrouwen is het inderdaad zo dat de mammografie ontzettend pijnlijk is. Ja, en dan komen ze dus eigenlijk, nou ja, later bij u dan wanneer ze gewoon naar die mammografie waren gegaan. Sommige vrouwen, ja. Niet allemaal, hoor. Nee, en wat nu gezegd wordt door Muriel, die drukgestuurde mammografie, waarom kan die methode, ja, waarom wordt die volgens u niet op grote schaal in dat bevolkingsonderzoek gebruikt? Nou, ik praat niet namens het bevolkingsonderzoek. Ik praat als klinisch radioloog uit het LUMC. Bij mijn weten zijn er nogal, wij kijken als radioloog, als artsen altijd naar wetenschappelijk onderzoek van hoe goed is iets bewezen. En zeker bij de screening is dat ontzettend belangrijk, want je gaat gezonde mensen aan iets blootstellen waarvan je zeker moet weten dat het en goed werkt en geen schade veroorzaakt. Dus dat zijn 2 heel belangrijke aspecten. Ja, er zijn echt wel wat conflicterende resultaten met die drukgestuurde mammografie. Ja, want nog even, dan krijg je dus voor de helderheid. Ja. Je gaat niet maar doorpletten, zullen we maar zeggen, even heel grof gezegd. Maar je kijkt, je hebt informatie over of je alles gezien hebt. En dan kan je stoppen met dat duwen. Nou, wat je eigenlijk doet, is dat je wel probeert om dezelfde druk op de borst te bereiken. Maar die druk is verschillend voor bijvoorbeeld grote en kleine borsten. Oh, ja. En als je alleen maar kijkt naar de kracht waarmee je iets samenplet, dan is die op een kleiner oppervlak natuurlijk, wordt die druk veel groter. Dus je kan het vergelijken als wanneer je met een grote schoen op je hand gaat staan of een naald hakt. Daar zit natuurlijk enorm veel verschil in de pijnbeleving in. En dat is in dit geval ook zo. Maar u zegt dus die drukgestuurde mammografie is minder veilig, minder betrouwbaar. Nou, er is niet van aangetoond dat het. Ik denk wat niet aangetoond is, is eigenlijk dat het ook daadwerkelijk minder pijn oplevert bij alle vrouwen die veel pijn hebben. En het is ook nog niet echt aangetoond dat vrouwen over een drempel heen brengt. Want het is in feite ook een mammografie. Ja. En ik vind het een fantastisch initiatief. Laat daarover geen misverstand bestaan. Ik vind het ontzettend goed dat er ook zo ontzettend veel aandacht voor is. Want dat is ook heel belangrijk. Hè? Ja. Maar ik weet niet of dit nou de oplossing is om die groep vrouwen die niet naar de screening gaat, wel naar de screening te krijgen. Wat is wel de oplossing dan? Hele goede stap in een goede richting, denk ik. Je voorlichting is heel belangrijk. Dus de aandacht die hiermee komt is al ontzettend belangrijk, denk ik. En ja, we willen eigenlijk toch wat meer naar gepersonaliseerde screening toe. Wat ontzettend moeilijk is om dat voor een hele populatie aan te bieden. Maar dat er inderdaad alternatieven komen voor de vrouwen die niet deel durven of kunnen nemen aan het bevolkingsonderzoek. Ja. En daar zou wat meer onderzoek naar moeten plaatsvinden. Daar moet dan weer onderzoek naar plaatsvinden. Er zijn heel veel reacties op de app. Veel herkenning over dat het zo pijnlijk is. Ik ga er een paar uithalen. Thea zegt, ik ben 2 keer in die bus geweest en ik ga niet meer. De pijn is niet te harde. De laatste keer ben ik naar geworden van de pijn. Caroline de Graaf zegt, in Scandinavië wordt de mammografie allang niet meer gebruikt, omdat het schadelijk is voor het borstweefsel. Daar onderzoeken ze allang op een vriendelijke manier. Heeft u daar iets van meegekregen, mevrouw Voorman? Nou, bij mijn weten is het nog steeds zo dat daar een mammografie gedaan wordt, maar wel een speciaal soort mammografie in sommige Scandinavische landen waarbij tomosynthese gebruikt wordt. Daar heb je eigenlijk nog steeds die druk, die compressie, ja. Maar het wordt op een iets andere manier afgebeeld, waardoor je net wat meer kan zien. Oké. Koosje Wolf zegt, er is een nieuwe methode, maar die is duur. En mevrouw Vos zegt, ik ben nu 76, alle keren trouw gegaan. Leuk is anders, maar mensen, wat een gezeur. Het is voor je eigen bestwil, Muriel. Ja, dat is het zeker. Misschien zijn we ook een beetje aan het piepen met z'n allen. Ja, weet ik niet. Ik denk, ik heb foto's helaas mogen ontvangen die zou ik niet eens met anderen willen delen. Van blauwe borsten, van borsten die aan de onderkant waar de huid kapot gescheurd is. Die mensen, die ervaren echt enorm veel klachten. En het grootste deel van de mensen die deelnemen ervaart ook geen pijn. Maar we mogen daarmee niet bagatelliseren dat er een grote groep is die dat dus wel ervaart. Ja. En dat is waar ik dit voor doe. Ja. En is dit dus een daadwerkelijk verschil tussen of je grote borsten of kleine borsten hebt? Bij kleine borsten meer pijn, heb ik begrepen. Maar als ik het zo hoor, die drukgestuurde mammografie, mevrouw van der Draai, is dus niet de oplossing wellicht? Nee, ik hoorde natuurlijk net al praten over die tomosynthese. Die wordt ook in veel ziekenhuizen gebruikt. In combinatie met de drukgestuurde mammografie. In de meeste ziekenhuizen wordt die drukgestuurde mammografie wel gebruikt. Als dat niet veilig genoeg zou zijn of niet duidelijk genoeg, ja, dan moeten we met elkaar gaan kijken wat er dan wel mogelijk is. Ja. En ik ben geen wetenschapper, hè, zo zit ik hier ook niet. Nee. Ik ben gewoon iemand die zich het lot van heel veel vrouwen aantrekt. Ja, mevrouw Voormalen? Ja, nee, begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat het niet veilig is. Ik weet alleen niet of het de oplossing is om iedereen over de streep te krijgen om naar bevolkingsonderzoek te gaan. Dat is wat ik probeerde te zeggen. Ja, dat kan. Ik ben het ontzettend met je eens dat voor sommige vrouwen dat het echt een marteling is. Die zien wij ook in het ziekenhuis. We zien inderdaad ook wel eens de blauwe plekken en de rode plekken. Maar het overgrote deel van de vrouwen heeft natuurlijk geen klachten. En mammografie is wat dat betreft nog wel steeds het beste onderzoek. Dus als je dat nog kan verbeteren, is dat inderdaad wel een hele goede eerste stap. Wij doen zelf ook wel onderzoek naar andere technieken. De mama-CT, ja, heb ik begrepen. Dat is een van de alternatieven. Wat is dat dan? Het is eigenlijk een CT-scan, daar heeft u misschien wel eens van gehoord. Dus een röntgenonderzoek. Wat we doen is dat, het is een beetje ander onderzoek. De borst hangt dan vrij in een gat en daar draait een röntgenbuis omheen. Dus je hebt daar geen druk bij. Dat heeft voordelen, want bijvoorbeeld vrouwen die echt geen druk verdragen, bijvoorbeeld doordat ze een posttraumatische stressstoornis hebben of andere hele nare ervaringen hebben gehad of ontzettend veel pijn. Bijvoorbeeld radiotherapie, die kunnen dit onderzoek goed ondergaan. Maar dat onderzoek is nog niet geschikt voor grote groepen vrouwen. Dus dat is, waarom niet? Omdat we simpelweg nog niet genoeg gegevens hebben. Je moet je voorstellen, bij de mammografie tomosynthese zijn 100.000 vrouwen zijn gescand. Zover is het gewoon nog niet. En bovendien is het onderzoek ook niet geschikt om hele grote groepen vrouwen in korte tijd te doen, zoals bij het bevolkingsonderzoek. Ja. We weten wel, bij bevolkingsonderzoek is het ook belangrijk hoe je bijvoorbeeld benaderd wordt, hoe zo'n laborant een mammografie maakt. En als we daar ietsje meer tijd voor zouden hebben, dan zou dat misschien ook wel enorm helpen. Ja. Naast inderdaad dat je probeert de techniek te verbeteren. Ja. Muriel, blijft u zelf wel naar het onderzoek gaan trouwens, om de 2 jaar? Ik ben, om heel eerlijk te zijn, ben ik niet geweest. Ik heb de brief echt even opzij geschoven door de verhalen die ik hoorde. En ook omdat ik aan het uitzoeken was van, goh, zou er ergens anders een andere mogelijkheid zijn? Maar uiteraard, uiteindelijk zal ik er toch aan moeten geloven. Ja. Want ik vind het wel belangrijk dat het gebeurt. Ja, en ter afsluiting, u heeft nu die petitie ingediend in de Kamer. Hoe gaat het nu verder? Nou, ik heb hem ingediend als burgerinitiatief. Ja. En dat betekent dat er alle mensen die een adres hebben ingevuld, daar wordt een steekproef uitgehaald. Die mensen krijgen een brief thuis om te bevestigen dat ze zijn wie ze zijn. Ja. Dat is om fraude te voorkomen. Nou, als dat in orde is, dan wordt er een check gedaan of er de afgelopen 2 jaar niet al een besluit over dit onderwerp is genomen in de Kamer. Als dat niet het geval is, dan word ik uitgenodigd om het in de Kamer te komen bespreken. Nou, nog een lange weg te gaan. Ik hoop op heel veel succes. En dus, mevrouw Voorman, heel veel onderzoek nog naar misschien toch wel makkelijkere en fijnere manieren. Ja, dat is de toekomst. Daar hopen we op. Ja. Veel succes met de petitie. Ja, dank u wel. Ja. Dank Muriel van der Draai en Nora Voormolen. Dit is de dag met Margje Fixen. Vervroeging van de sluitingstijden, een blowverbod, sluiting van de ramen. Het is zomaar een greep uit recent voorgestelde maatregelen die paal en berk moeten stellen aan de overlast op de Amsterdamse Wallen. Daar komt nu een nieuw voorstel bij. Het college wil veel minder gevelreclame toelaten in het gebied, zodat het ook een minder toeristische uitstraling krijgt. De vraag is, gaan die plannen de Wallen, want daar hebben we het over, leefbaar maken? Ik bespreek het met Claire Martens, fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam. En Imane Nadief, gemeenteraadslid en vice-fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam. En reageren kan nog steeds via de Radio 1-app. Even een vraagje van mij, als zeg maar niet-Amsterdammer of voormalig Amsterdammer moet ik dan eigenlijk zeggen, want ik heb er wel lang gewoond. Het gaat de laatste tijd vaak over de Wallen. Wat er allemaal zou moeten veranderen, is het echt zo dramatisch gesteld, mevrouw Martens? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we unaniem in Amsterdam, ongeacht je politieke partij, hebben concluderen dat wat er op dit moment gaande is in de Wallen, de leefbaarheid, maar ook de aantrekkelijkheid om Amsterdam te bezoeken als stad ontzettend onder druk zet. Ja, en daar bent u het helemaal mee eens, mevrouw Nadief? Ja, ik bedoel, iedereen. Ik heb wel eens een werkbezoek gehad op de Wallen. En toen ben ik ook bij sekswerkers op bezoek geweest om te kijken van hoe is dat dan op een vrijdagavond om 2 uur 's nachts. Het is heel erg druk. En dat is niet uitzonderlijk. Het is niet alleen bij een feest of een speciale dag. Dat is gewoon wel de realiteit in die wijk. Ja. Ja. Ja, drukken zou op zich misschien nog niet zo erg zijn. Je zou het ook gezellig druk kunnen noemen. Maar er gaat ook wel van alles mis. Er is, begreep ik, deze week nog iets gebeurd. De gemeente lanceert, als ik het goed heb, de campagne Stay Away, gericht op Britse mannen tussen de 18 en de 35. En die krijgen waarschuwingen over de risico's en de gevolgen van buitensporig gedrag te zien als ze zoeken naar bijvoorbeeld kroegentochten in Amsterdam. Dat klinkt dus bijna alsof die Britse toeristen eigenlijk de plaag zijn die de stad overspoelen. Klopt dat beeld, mevrouw Martens? Kijk, we hebben bezoekers nodig in Amsterdam. Feiten zijn bijvoorbeeld dat onze musea, waar wij ook heel graag naartoe gaan, op dit moment nog niet op het niveau van bezoekersaantallen zijn van voor COVID bijvoorbeeld. Hè. Die hebben bezoekers echt nodig. Dus wij zijn in Amsterdam met elkaar in debat gegaan over, nou, wie willen we dan eigenlijk heel graag? Nou, dat zijn vooral de bezoekers die komen voor onze musea, de mensen die komen voor congressen. De piemelpakken, de braaltoeristen, die komen veelal uit Engeland, maar ook met de auto uit Italië, uit Duitsland, uit België. En dat zijn de mensen die op dit moment eerder overlast veroorzaken dan dat ze heel veel brengen. Ze slapen bijvoorbeeld ook vaak in een auto. Ja, ja. Dus eigenlijk dat er problemen zijn, daar zijn we het helemaal over eens. En mevrouw Nadief, nu wil de gemeente op uw initiatief dat er minder gevelreclame wordt toegelaten op die Wallen. Wat gaat dat dan oplossen als we nu die problemen een beetje geschetst hebben? Nou, we hebben een pakket aan oplossingen. Dus de Stay Away-campagne. We gaan kijken naar de openingstijden. We zijn bezig met handhaving. We zijn bezig met verschillende maatregelen om dit tegen te gaan. En tegelijkertijd, die openbare ruimte in Amsterdam is wel echt overspoeld met commercie, met reclame. En dat is eigenlijk niet de uitstraling die wij willen in Amsterdam. We zijn al bezig met fossielvrije reclame, want we zijn ook een stad die enorm inzet op duurzaamheid en circulair. Dat vinden wij ook heel erg belangrijk. Maar dan moet je wel jezelf afvragen, wat wil je uitstralen als stad? Is dat echt enkel en alleen reclame? Of wil je juist kunst en cultuur, erfgoed, wil je dat juist meer ruimte geven? En dan denk ik dat je daar wel plaats voor moet maken. Mevrouw Martens, wat denkt u? Gaat dit iets oplossen? Nou, ik denk dat ik heel eerlijk... Ik heb helemaal niks esthetisch gezien. Want dat is natuurlijk eigenlijk wat VVD betreft, waar we het nu over hebben, dat het allemaal wel een tandje minder mag. Maar om de link te leggen tussen oplossen van de grote toestroom aan bezoekers die we niet meer willen hebben, daar geloof ik niet heilig in. Ik vind het eigenlijk letterlijk en figuurlijk een symboolmaatregel. Ik sluit me geheel aan bij de woorden van mevrouw Nadief. Wat erachter zit is ontzettend mooi. Dat kunnen we laten zien. Maar het tegengaan van reclame zorgt er niet voor dat ze in Engeland niet meer besluiten om een ticket te boeken naar Amsterdam. Dus wat mij betreft zijn er twee aparte vragen die de oorzaak die erachter ligt niet direct oplost. Nee, mevrouw Nadief, dit lost de oorzaak niet op. Kijk, dit vind ik zo typisch. Kijk, op het moment dat jij een gebied hebt wat zo erg overspoeld is door bepaalde zaken, dat alleen maar toeristenwinkels, alleen maar horeca, alleen maar reclame, ja, dan heeft dat ook een bepaalde uitstraling. Dat helpt niet mee met het probleem. Is het de oplossing? Absoluut niet. Maar daarom hebben we ook een aanpak binnenstad. Daarom hebben we ook een hele scala aan maatregelen om die drukte aan te pakken. Maar ik vind tegelijkertijd dat je ook zorg mag dragen als gemeenteraad voor die openbare ruimte. Want dat zegt ook iets over van wie is de stad. En op dit moment in dat gebied, nou, het voelt niet meer de stad van de bewoner. En dat moeten we ook wel terugclaimen. Ja, het terugclaimen van de stad voor de bewoners, mevrouw Martens. Nou, volgens mij zijn we het daar allemaal mee eens. Ik weet niet of het woordje terugclaimen juist is. Ik denk dat we allemaal hebben gezegd, joh, het is gewoon totaal uit balans. Mevrouw Dief die zegt het heel mooi. Het is gewoon overspoeld door allemaal mensen die we niet moeten willen. Dat mijn collega het typisch noemt, dat ik van mening ben dat dit letterlijk en figuurlijk een symboolmaatregel is. Dat mag, dat is haar goed recht. De VVD betreft kijken we gewoon naar de oplossingen. En één punt daarvan natuurlijk is bijvoorbeeld het I-criterium. Wij hebben ook voorgesteld het van zorg. Ja, dat is het ingezeten criterium. Dat is dus een middel waar je lokaal over gaat. Want laten we eerlijk zijn, wij kunnen geen vliegtuigen tegenhouden aan de grens. Daar gaan wij niet over. Maar we kunnen bijvoorbeeld wel zeggen, we willen niet meer dat coffeeshops wiet verkopen aan mensen die niet in Nederland wonen. Dus dan heb ik het niet over expats die hier wonen, maar gewoon in de auto stappen om hier lekker te komen blowen. Want het feit is, dat soort oplossingen, als ik op zaterdag door Amsterdam loop, zie ik gewoon vier mensen met een campingstoeltje op de parkeerplaats zitten blowen. Daar heeft mijn collega van GroenLinks tegen gestemd. Maar dat zijn nou de essentiële maatregelen om te zeggen, dat willen we hier gewoon niet. Ah, dat zijn de maatregelen, mevrouw Nadief. Die gaan helpen. Kijk, deze obsessie op cannabis en sekswerk, alsof dat zeg maar de oorzaak is. De oorzaak is massatoerisme en de industrie die daarachter zit. Daarom is het ook heel erg goed om juist die goedkope reizen, die vrijgezellenfeesten, die echt puur en enkel alleen gericht zijn. Ja, maar die kun je niet tegenhouden, hoor ik mevrouw Martens zeggen. Nou, dat vind ik jammer, want we zijn juist begonnen met die ontmoedigingscampagne, met die Stay Away. Ik hoorde juist mevrouw Martens zeggen dat heel erg positief is. Dus dat is waar je op moet richten. Ik ben geen groot voorstander van het ingezeten criterium. Ook in als je gewoon kijkt hoe je dat dan moet uitvoeren. Okay. Ik wil nog naar een ander punt. Want heel veel mensen die zullen luisteren, die zullen denken van, hé, maar die wallen, die gaan toch ergens anders naartoe? Want daar horen we de laatste tijd toch heel veel over. Oh, nee. Maar dat was toch het hele idee? Een erotisch centrum op de NSDM-werf of in de buurt van het RAI Congrescentrum. Maar ik hoor u allebei nee zeggen. Gaat dat niet door? Nee, dat is niet. Ik zeg niet dat het niet doorgaat. In het coalitieakkoord staat er wel zeker dat er een erotisch centrum, dat we daarmee bezig zijn. En dat een deel van de ramen mogelijk verplaatst op het moment dat er een werkplek verplaatst. Want wat belangrijk is dat sekswerkers veilige en vergunde werkplekken hebben. Dat is de focus. Maar het is absoluut niet zo dat we alle ramen gaan sluiten. Absoluut niet. Nee, wat GroenLinks betreft. Oké, u wilt ook gewoon dat de wallen blijven in dat opzicht. Daar moeten gewoon ramen blijven. Ja, en sekswerkers hebben zich ook uitgesproken. Hè? Ze hebben ook aangegeven van, er is ook een reden waarom zij op de wallen willen werken. Okay. En dat is een werkplek die zij zelf willen. En dat moeten wij ook ondersteunen. En mevrouw Martens, wat vindt u van zo'n erotisch centrum? Voor en tegen. Ik denk dat ook de VVD heeft gezegd, hè, waar ik net al mee begon, van het is gewoon te druk in de stad. Nou, de ramen zijn een enorme magneet voor ook die blowers om naar onze wallen toe te gaan. Dus wij hebben gezegd, nou, kijk nou of het mogelijk is om ramen te sluiten. Het plan dat voor ligt van de burgemeester is op dit moment voor ons niet voldoende. Namelijk, zet ergens een nieuw megabordeel neer, maar er staat niet expliciet hoe we ramen gaan sluiten. Dus wat mijn fractie betreft wordt er eigenlijk een tweede toeristenmagneet geopend in de stad. Maar dan heb je niet meer dat probleem in de stad. He, dan is dat gewoon verplaatst dan naar een plek. Dan is het verplaatsen, maar niet het oplossen. En wij zeggen, wij willen drastische maatregelen om te zorgen dat die mensen niet meer alleen maar komen om voor de seks en de wiet. Maar dus nog even, zo'n erotisch centrum, dan kan je toch veel meer controleren wie daar dan al dan niet binnenkomt? Absoluut. Inhoudelijk gezien, wat ons betreft voor de sekswerkers, als het goed is uitgevoerd, veiligheid is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat zijn argumenten waarom ook wij zeggen, nou, ga het onderzoeken. En nog los van het feit dat de bewoners op dit moment bezig zijn met het inspraakavond en voor ons heel belangrijk is en wij zullen meenemen. Dus wat dat betreft, erotisch centrum, staan we voor open. Alleen, het lost op dit moment door niet de ramen te sluiten wanneer je een nieuw centrum opent, wat ons betreft gewoon geen vraag op. Nee, maar kan je niet gewoon die ramen sluiten dan? Ja, net als het I-criterium, dat zijn geen doelen, dat zijn middelen om een probleem op te lossen. We zullen een x-aantal ramen moeten gaan sluiten. Dat misschien vindt allemaal. U? Absoluut. Ja, dat vindt de VVD. Dat vindt niet u niet? Nee, absoluut niet. En ik vind ook. Maar kijk, u zegt het is zo'n probleem en het is een. Nee, het is zeker een probleem. En tegelijkertijd hebben we ook. Kijk, we moeten gewoon eerlijk zijn. Sekswerk, dat bestaat in Amsterdam. En je moet dat gewoon goed regelen. En je moet daar ook gaan kijken. Bijvoorbeeld thuiswerk, dat is ook iets waar we vanuit de Raad voor gepleit hebben. Van in andere steden zijn ze daar al mee bezig met thuiswerk. Thuiswerk? Ja, voor sekswerkers. Ja. Dat we ook gewoon veilige en vergunde plekken, dat we ook veel beter zicht hebben op sekswerk in Amsterdam. En dat we dus een breder beeld hebben. Want op dit moment is dat beeld, wat betreft sekswerk, nog heel erg onbekend. We moeten investeren in een relatie ook met sekswerkers. Mm. Dat we ervoor zorgen dat alles goed en veilig gebeurt. En dat doen we ook. Dat doen we echt heel erg. Maar we zien ook andere gemeentes, die lopen voor op thuiswerk. Ik vind dat we daarin moeten investeren. En even over het sluiten van die ramen. Kijk, het gaat om verplaatsen wat er in het coalitieakkoord staat. Mocht het erotisch centrum komen en het wordt opgeleverd, dan hebben we het echt over een proces die jaren duurt. Dus het is niet de oplossing van nu. Nee, dat thuiswerk zit ik te denken. Daar heb je trouwens misschien nog minder zicht. Maar goed, dat is dan nog weer een verhaal. Nee, want er zijn ervaringen in Tilburg en in andere gemeentes. Okay. Dat juist aangeven van, hey, we hebben nu veel beter contact. Ja. Want laten we niet doen alsof het niet al gebeurt. Het gebeurt al, we weten het alleen niet. Wat ik altijd een beetje lastig vind in deze discussie is dan toch van, nou, contact en een goede werkomgeving, goede werksfeer. Maar het feit is gewoon dat er ook altijd een schimmige kant aan zit en ook op de wallen. En dat heel veel vrouwen daar absoluut niet vrijwillig zitten. Gisteren stond er nog in de Telegraaf een artikel over georganiseerde dealerbendes die de wallen zouden veroveren. Een bewoner had het over een toenemende terreur van drugsdealers. Dan denk ik wel, dan moet je toch alles op alles zetten om het tij te keren, mevrouw Martens? Ja, absoluut. Nou, het begint natuurlijk ook per handhaving, hè? Dus we kunnen plannen gaan uitvoeren, maar zolang er niet meer politie enerzijds, maar daar zijn ze in Den Haag mee bezig. Handhaving gaan wij in Amsterdam zelf over handhaving vrijmaken. Kunnen we maatregelen nemen die we willen, maar het moet wel worden gecontroleerd. Dus veilige werkomgeving, dat geldt wat mijn fractie betreft voor elke ondernemer, dus ook voor deze sekswerkers. Daar moeten we op een nette manier mee omgaan. Maar aan de andere kant, de wereld is gewoon niet netjes. De wereld is niet netjes, dus wij kunnen dat alleen faciliteren. Door te zorgen dat ze veilig zijn. Ja, mevrouw Nadief. Kijk, ik vind het heel makkelijk om te zeggen dat als het gaat over drugscriminaliteit, dat de handhaving, met alle respect, maar dat is echt een taak van de politie. Daar hebben we ook ondersteuning in nodig. Nou, wij wachten nog steeds al een paar jaar op meer kracht daarin vanuit Den Haag. Dat hebben we nog steeds niet gekregen. Nou ja, ik vind dit een hele positieve uitspraak van lid Martens. Ik hoop dat de VVD landelijk meeluistert. Mevrouw Martens, het is de schuld van uw partij landelijk. Dat is het altijd in Amsterdam natuurlijk. Jammer Den Haag, jammer de VVD. Nee, dus dat is een inkoppetje die ik met liefde neem. Maar ik wil graag wel. Ik hoor mijn collega eigenlijk bij alles waar we het over hebben. De ja maar. Hè? Ja, we willen de drukte aanpakken. Ja maar de mensen op de wallen. We willen de overlast aanpakken. Ja maar het I-criterium. Ik ben het helemaal eens met mijn collega Nadief. Alles is lastig. Alles vraagt om een gedegen uitwerking. Maar er moet wel wat gebeuren. Maar er moet wel wat gebeuren. En overal beren op de weg zien, gaan we de bewoners in de binnenstad niet meer helpen op dit moment. Ja, dat vind ik mevrouw Nadief. Nee, dat vind ik heel makkelijk. Maar waarom lukt het dan niet, mevrouw Nadief, het college tot op heden niet om die problematiek onder controle te krijgen? Waarom niet? Omdat er gewoon een hele flinke industrie, zo'n massatoerisme, daar zit een hele industrie achter. Het is allemaal leuk en aardig dat de gemeente dat allemaal moet oplossen. Maar zoals lid Martens altijd al zei over die vluchten, over die vakanties. Ja, wij kunnen daar nauwelijks invloed op uitoefenen. Dus ook een grens aan wat de gemeente allemaal kan doen. Dat geldt ook voor drugscriminaliteit. Ja. Dat is echt een taak van de politie. Daar moet de minister mee aan de slag. Ik kan u niet anders wensen dan heel veel wijsheid en heel veel succes. Dankjewel. Bij de Claire Martens, fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam, en Imane Nadief, gemeenteraadslid en vice-fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam. Zijn we aan het einde gekomen van Dit is de Dag. Zometeen Kunststof. Elisabeth van Nimwegen interviewt daarin regisseur Jaap van Heusden. Heel leuk, goede regisseur. En straks om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn Omstreken. En daarin het verhaal van een Limburgs kerkdorp, waar de vertrouwde pastoor wordt vervangen door twee opvolgers die helemaal uit Indonesië komen. Mooi verhaal. Fijne avond. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.